Szia, örülök, hogy újra itt vagy, újraindítjuk a podcast sorozatot. Nyára egy picit leálltunk, de erről majd később beszélek még. Viszont azt hiszem, hogy izgalmas évad vár ránk. Most itt egyből, majd mindjárt elmondom, hogy kivel beszélgetek, és abból ki fog derülni, hogy hogy kerülhet majd 60 pusztára a Zebrán, és a Bölényen túl akár Teve is. Igen, ilyen adás következik. De valójában Suha Györggyel beszélgetek, aki Afrika szakértő, egyetemi tanár, diplomata, igazából nagykövet is. Azt kell róla tudni, ha esetleg nem ismerős a neve, amit kétleg, hogyha követted a magyar belpolitikát az elmúlt időszakban, hogy a pletykák szerint, nem ő szerinte, és nem én szerintem, de azt lehet hallani, hogy neki köszönhetjük azt, hogy kiderült, hogy Orbán Gáspár Csádban valamit tesz kalapban, napszemüvegben elfedett fejjel. Szóval a lényeg, hogy a hatalom valamiért bosszú hadjáratot indított Suha Györggyel szemben. Több mint egy évet volt előzetesben, majd mindjárt kitérünk az ügyre. Május óta van házi őrizetben, és ennek köszönhető, hogy nem a stúdióból jelentkezem, hanem eljöttem hozzá. Csádról fogunk beszélgetni. Úgyhogy Márki-Zay Pétert külön üdvözöljük itt a csatornán, nyilván érdekes lesz számára ez a beszélgetés. És hogy mondtam, csak az évadról egy-két szót. Torockai László elvállalta, hogy jön interjúra, Magyar Péter még nem, és hát innen elindulunk majd, úgyhogy legyél itt velünk. Nagyon-nagyon fontos, hogy iratkozz föl, mert akkor fog terjedni ez a videó, és nem csak ez, hanem a többi is, és szerintem fontos, hogy a ma még mindig Fideszre szavazók értsék, hogy mi miért tartjuk távol magunkat ettől a hatalomgyakorlástól és ettől az állampártól. Na, ennyi volt a szöveg. Hát ezt még muszáj elmondanom, hogy tudod, hogyha támogatod a munkánkat, akkor még több ilyen videó tud készülni, de ezt majd a végén elmondom inkább. Üdvözöllek, Gyuri, és bocsánat, hogy ilyen vehemensen belekezdtem a sajátjaimhoz beszélni, de igazából az első kérdés úgyis az, hogy hogy vagy. Köszönöm szépen, jól vagyok, vagy legalábbis a helyzethez képest jól vagyok. Bocsánat, de annyira életszerű a felvétel, hogy néha a kutya itt ugat, és le kell hajolnom megsimogatni, mert egy állat az mindig a PR része, az esetben persze nem erről van szó. Szóval visszatérve arra, 4 hónapja vagyok itthon, egy éves előzetes letartóztatásból. Ez nyilván pszichésen egy lényegesen kellemesebb helyzet, bár egy idő után az is unalmas, hogy az ember nem mehet el otthonról, még a bevásárlást sem, sőt a kukát sem tolhatom egyébként ki. Reményeim szerint ez azért hamar megváltozik ez a helyzet, hiszen az elmúlt hét történése az, hogy elméletileg vádat emeltek ellenem, rengeteg pontban megszüntettek mindent, de azért találtak egy-két olyan pontot, amiben állítólag vádemelés történik. Vádiratot nem láttam, de ezt ugyanis nem küldte meg az ügyészség. Ezt majd várjuk. Egy picit, nem is az, hogy hátrébb, csak vannak szerintem, akik nincsenek képben, hogy igazából mi történt, hogy egy ilyen időre nem kell hosszan beszélni, csak hogy mégis értsék a nézők, hogy hogy kerülünk ide, mert hogy történt a letartóztatás, mi volt akkora vád, mi az, amit elengedtek belőle. Nagyon röviden összefoglalva arról van szó, hogy én hosszú éveken, évtizedeken keresztül tiszteletbeli konzulügyekkel foglalkoztam mindenféle sapkában. Voltam a pultnak ezen az oldalán, azon az oldalán dolgoztam tiszteletbeli konzulként, vezettem az Európai Szervezetet egy ideig, és a Magyar Külügyminisztériumban miniszteri biztosként is ezt a területet irányítottam. Ennek kapcsán egy volt kollégám, aki egy egészen más ügyben került a hatóságok látókörébe, ugye a saját bőrét mentse, egy vádalkut ajánlott a hatóságoknak, és a vádalkuban Magyarországon az a gyakorlat, hogy egy olyan ügyet kell belengetni, ami súlyosabb, mint a sajátja, és ez a kollégám, aki engem valószínűleg nem kedvelt, így utólag ezt azért megállapíthatom, azt találta mondani, hogy hát én minimum visszaéltem, korrupt voltam, tiszteletbeli konzuli címeket adtam, vettem, és ebből elindult egy eljárás. Másfél évig semmi sem történt, én nem is tudtam róla pontosan, hogy mi zajlik, pletykák voltak, mindenféle megkeresések voltak, hogy hát ezt mondják rólad, meg azt mondják rólad. Nekem tiszta volt a lelkiismeretem, tudtam, hogy ebből olyan komoly dolog nem lehet, míg nem egyszer csak ennek a háznak az ajtajánál csöngetett az ügyészség, és elvittek. Ez persze úgy tűnik, mintha csak ebből egy történetből fakadó következmény lett volna, tehát a vádalkunak egyfajta áldozata lennék, de hát azért ehhez képest az ügyészség megjelenése előtt volt néhány olyan sajtós nyilatkozatom, amely valószínűleg nem tetszett a kormányzatnak. Elsősorban egyébként Afrika kérdésekben fogalmaztam, meg egyébként nem is sarkos véleményt, teljesen szakszerű véleményt, de óhatatlanul én ezt a két dolgot összekötöttem magamban, és az idő engem igazolt, tehát valószínűleg a vádalkus javaslata volt kollégának, az nagyon jól jött az állam számára akkor, amikor engem valamilyen módon tulajdonképpen el kellett lehetetleníteni. Lehetetleníteni. Ezért jöttem. Így van, nagyon köszönöm. Igen. Tehát el lehetetlenítettek. Én persze együtt tudok ezzel élni, mert pontosan tudom, hogy nem követtem el semmit, de ez egy végtelen jogi eljárás, aminek egyébként nagyon kellemetlen periódusai vannak. Az egyéves börtönt leszámítva a házi őrizet sem egy kellemes dolog, és hát nyilvánvalóan rengeteg olyan korlátozást élek meg, amit nem nagyon szeretne senki sem. Ráadásul pont én olyan embernek tartom magam, aki rengeteget utazik, hát ez egyrészt munka, másrészt szenvedély is, ebben például teljesen akadályozhatatlan vagyok. Igen, ezt sejtett. Olvastam egy olyat, hogy csak hogy ugye sokakban felmerülhet, hogy miért gondolja az ember, meg miért lenne tiszta, de hogy olvastam egy olyat, hogyha minden igaz, amikor te először nyilatkoztál Telexnek talán a csádi kiküldetéssel kapcsolatban, vagy hát a katonai misszió kapcsán, meg nem tudom, hogy érdekes egybes, és hogy azon a napon rendelték el a lehallgatásodat egyébként az ügyészségnél, vagy az ügyészség rendelte a lehallgatásomat. Persze ez is egy furcsa jel, hát nagyon furcsa véletlen, furcsa egybeesés, de hát az is furcsa egybeesés, hogy amikor engem letartóztattak és elvittek itthon, akkor délután visszajött az ügyészség, és azt közölték a feleségemmel, hogy őket tulajdonképpen semmi nem érdekli, csak a csádi dosszi és a Suha úrnak a csádi feljegyzései. Én elég precíz ember vagyok, a dolgozószobámban én országdossziék sorakoznak, a feleségem levette és átadta az ügyészségnek, hogyha csád érdekes, akkor itt van, vigyék. A dolog persze onnantól furcsa, hogy a gyanúsításban az a szó, hogy csád, az nem szerepel, tehát semmilyen összefüggésben. Tehát nem árultam csádi konzulátusokat, nem fogadtam csádi konzult, tehát semmilyen gyanú nem fogalmazódott meg, tehát ez a csád, ez olyan testidegen elem volt ebben az egészben. De mi a kapcsolódásod csádhoz? Hát mit tudsz csádról úgy általában? Szerintem ez az Afrika szakértők egyik tipikus betegség, a vakok országában félszemű a király. Tehát aki bár járt Csádban többször, vagy mondjuk ismeri a csádi belpolitikát, vagy vannak kapcsolatai, az már csád szakértő. Én nagyon halkan mondom, hogy én azért nem tekintem magamat annak. Kétségtelen talán picit többet tudok az átlagnál erről az országról, de semmiképpen nem gondolnám, hogy én egy mondjuk például a francia kontextusban egy komoly csád szakértő lehetnék. Jártam ott tucatszor, az egyik helyi nyelvet beszélem, ezen kívül van még 30 másik, tehát hogy azért ez nem egy olyan különleges képesség, de az egy valós helyzet, hogy Csádban egyébként az ottani politikai elit, ami egy szűk elit, a kormányoldal is és az ellenzék is, ott vannak kapcsolataim, a sajtóban is. Egyébként formálisan is kötődöm Csádhoz, 2017-ben a Covid előtt valamivel a Magyar Köztársaság akkori elnöke rendkívül és meghatalmazott nagykövetté nevezett ki, és az egyik portfólium eleme, a portfólium egyik eleme az Csád volt. Tehát Csádba utazó nagykövetként Magyarországot kellett volna, hogy képviseljem. A Covid és sok minden más ennek tulajdonképpen keresztbe tett, de azért van egyfajta formális kötődésem is ezzel. Na várjál, akkor én most ott tartok, hogy meg fogjuk fejteni Csád titkát pillanatokon belül, de még az ügyre annyiban viszont, hogy csak hogy lekerekítsük és lezárjuk, hogy akkor ott május óta eldőlt, hogy házi őrizetben vagy, megtörtént, ha jól értem, a napokban ez a vádemelés, ami sok vádpontot elengedtek, de van egy pár, ami megy, és itt mi várható, vagy mi a következő lépés, vagy mi az, amire számítasz? Én arra számítok, hogy én nyilván ebben az eljárásban teljesen beleállok, mert tudom, hogy mindenki ártatlan egy ilyen ügyben, de én aztán ebben teljesen biztos vagyok, hogy ezeket a gyanúkat, ezeket a vádakat semmilyen módon nem követtem. Mert ennek objektív okai vannak, erre nem térnék ki, mert ez baromi undalmas. Igazából ez egy tipikus kirakat eljárás, ahol semmilyen okszerű valósággal bármilyen párhuzamot mutató történés nincs az ügyészség kezében, és erre vagyunk rettenetesen kíváncsiak az ügyvédeimmel, hogy mit sikerült ebből a vádiratba átemelni. Itt néhány hónapon belül kell egy előkészítő tárgyalást tartani, és utána pedig elindul egy végtelen jogi eljárás, szerintem évekig fog tartani. Jó, de akkor most itt muszáj megkérdeznem, mert hogy ugye felmerül egy emberben a kérdés, hogy na jó, de akkor miért csinálják? Tehát miért kerültél te ennyire a hatalom fókuszába, miért akarnak ennyire kicseszni? Mert hadd kérdezem, egy pacekba van közöd az, hogy mi tudhatjuk azt, hogy Orbán Gáspár ott tevékenykedik? Hát annyiban biztosan lehet közöm hozzá, hogy ezt a dolgot én nem titkoltam el. Azt más is mondta, azért ez azért árnyalja ezt a képet. Tehát az általad említett podcast előtt azért volt egy nagyobb nyilvánosságot kapó nyilatkozatom, a Le Monde nevű francia napilapnak, ami egy 300 000-es olvasottságú, gyakorlatilag a Franciaországon kívüli frankofón világ legfontosabb írott sajtóorgánuma. Most ebben a labban én adtam egy hosszú interjút, ami az első oldalról indult, és a harmadik oldalra folytatódott. Maga a velem folytatott beszélgetés az csak néhány mondatban köszön vissza az anyagban, névvel vagyok jelen természetesen, de ebben az anyagban elég kritikusan fogalmaztam erről a csádi kalandról, és az újságíró a címoldalon, tehát a Le Monde címoldalán azt a bekezdést adta az anyagnak, vagy azt a címet adta, hogy hát ez az az ország, ahol a magyar miniszterelnök fia álcaruhában, zöld kalapban és maszkban van jelen. Na most ez valószínűleg sok volt a Karmelita számára, és felütötték az újságot, az én nevemet látták benne, adódott a következtetés, hogy biztosan én szivárogtattam ki. Még ezt a képet tovább árnyalta az a furcsa helyzet, hogy én teljesen ettől független családi okoknál fogva az apósom az a II. Világháború előtt Párizsban született. Magyarországon élt, mindenki magyar, feleségem, a gyerekeim, de jogilag ez egy francia állampolgárságot jelentett 20 évvel ezelőtt. És én így francia állampolgár vagyok formálisan, van egy francia útlevelem, amit én mindig mindenhol bevallottam, ezt a magyar külügyben is pontosan tudták, az összes titkosszolgálati ellenőrzés ezt elmondtuk, de ebben a helyzetben ez nagyon jól jött, hiszen kicsit úgy tűnhetett az olvasónak, hogy hát a magyar katonai jelenlét az egyfajta orosz érdekeket frontoló jelenlétnek volt beállítva, ami nyilvánvalóan szembe ment a francia érdekekkel. A következtetés adódott, a Suha az biztos francia kém. Hát ha a kémek úgy dolgoznak, hogy a Le Monde-ban adnak interjúkat, akkor nem a baj. Jó, én bocsánat, csak nekem van egy olyan heppem, hogy lefordítom a barátaimnak, hogy én azt gondolom, hogy Suha Györgynek köszönhetjük azt, hogy ott van, ha nem is közvetlenül és így pacekba, de mégiscsak egy Le Monde-ban megjelent képről értesült a magyar nyilvánosság is arról, hogy ott van Orbán Gáspár. Ha ezt nem tudom, hogy Gergő bevágja majd ide, de mindenképp keresen nagyon-nagyon vicces, zöld kalapban, egészségügyi maszkban, napszemüvegben, oszlopról oszlopra suhan Orbán Gáspár. És fordulok vissza, mert hogy én azt mondom, hogy mindannyiunk nevében köszönjük, hogy ez... A tisztességkel tegyük hozzá, és lehet, hogy ez nem hangzik túl jól a te podcast, de a Direkt 36 ezt az ügyet kiterítette, kiteregette, és az ő nagyon pontos oknyomozó munkájuk is visszhangot kapott ebben a cikkben. Tehát az én képességem önmagában. A Direkt 36 nálunk a legfelső polcon van az én csatornámon, és mindig a támogatásukra is felhívom figyelmet, hogy mindenki támogassa is a munkájukat. Én azt mondom, hogy maximum kereteztem az ő történetüket, vagy egy picit talán más. Jó, ezt nagyon köszönöm a kiegészítést, mert ez még fontosabb, nekem a Direkt 30 az tényleg belőlük dolgozunk, az ő kutató munkájukat közüljük újra egy csomószor ezen a csatornán is. Jó, de akkor egy picit most próbáljuk meg a nagy képet, már ugyan nagy képet, hogy igazából mit látsz te, vagy mit gondolsz, hogy mit keresünk mi csádban, tehát mi értelme van ennek, ez a legfőbb kérdés, ez az, ami Magyarországon szerintem a közvéleményt leginkább foglalkoztatja, ugye annyit tudunk, hogy adtunk egy 80 millió dolláros segélyhitelt csádnak. Én valamiért azt érzi egy csomó magyar ember, hogy itt is elférne ez a pénz, tehát lenne helye. Hogy mi lehet ennek az oka, mi ebben a ráció? Tulajdonképpen három vagy négy olyan elemre lehet bontani ezt az okrendszert, amit érdemes talán közelebbről megvizsgálni. Talán menjünk sorba, mert akkor lenne valami logikai íve ennek az egésznek, hogy mit keresünk mi csádban, és erre ilyen egymondatos válasz valószínűleg nem adható. Ha a kötött segélyhitellel kezdted, akkor ez egy borzasztóan érdekes momentuma ennek az egész sztorinak. Valóban 80 millió dollár, tehogy is, 80 milliárd forint, 200 millió dollár. Igazad van, tényleg. Tehát 80 milliárd forint, igen, ez egy lényeges momentum, mert a 80 milliárd forint, még egyszer elmondom a kedves nézők, hallgatók számára, az egy rettenetes nagy pénz. Nyilván nem csak a magyar étköznapokban, hanem a kötött segélyhitelezés világában is. A rendszerváltás óta Magyarország ekkora összegben, ilyen formátumban pénzt nem adott egyetlen országnak sem. Az ehhez képesti plafon az ennek a negyede volt, tehát körülbelül olyan 50 millió dollár euró nagyságrendben voltak ilyen típusú források biztosítva más országok számára. Laosztól, adott esetben más afrikai országoknak is adunk ilyet. Ennek a négyszeresét elkölteni Csádban, ahol semmiféle politikai előzményünk nem volt, ahol nem is tudják, hogy kik vagyunk igazán, ez mindenképpen egyfajta magyarázatot, vagy egyfajta kérdőjeleket. Maga magyarázat igénye és kérdőjeleket vet fel. Én azt gondolom, hogy emögött egy nagyon egyszerű gazdasági szándék van, ezt a pénzt valaki ilyen módon el akarta lopni. Ennél jobb helyet nem tudok kitalálni, mint Csád. A kötöttségi hitelről azért annyit kell tudni, hogy ez a jól hangzó ilyen, mint közgazdasági struktúra, ez egy olyan hitel, amit az adott ország vesz föl, tehát az ő költségvetésüket terheli. Azzal a feltétellel adja ezt egy másik ország, jelen esetben Magyarország, hogy ennek a hitelnek egy részét, főszabályként a felét, magyar vállalkozásoknak kell biztosítania. Tehát ez egy, ha tetszik, ez egy magyar vállalatfinanszírozási modell, amelyet egyébként nem tilt az európai versenyjog, sőt az OECD, amelyik ebben az ügyben a meghatározó nemzetközi szervezet, ez támogatja is ezt a kötött segélyezést. A végső célja az az, hogy a magyar vállalkozásnak legyen egyfajta bevétele, fizessen adót, foglalkoztasson embereket, és ezzel az egész gazdasági tevékenységgel a célországot valamilyen módon fejlessze. Ez olyan baromi jól hangzik, tehát ez egy ilyen zseniális modell lehet. Nyilván ennek a kötöttségi hitelnek a gumiszabályozása teszi azt lehetővé, hogy ez egy gyönyörű szépen vissza lehet élni. Jó, most ezt meg magam nyelvre lefordítva, hogy akkor kiküldünk pénzt azért, hogy magyar cégeket finanszírozzanak belőle, és ha jól értem, akkor ez talán még átláthatatlanabb, mint hogyha Magyarországon finanszíroznának, mert hogy ott aztán mire adnak pénzt, mire költik, az a legkevésbé nyomon követhető egy magyar adófizetőnek. Ez pontosan így van, ráadásul az, hogy milyen cég kap ebből a pénzből, azt ugye elméletileg a csádi fél dönti el. Tehát Csádban kiírnak egy közbeszerzést, most ezeket a szavakat ne a magyar értelmezésünkben próbáljuk megérteni, tehát felkérnek valakit valamire, annyit tudnak, hogy magyar céget kell felkérni, hogy az a piaci árhoz képest azon jóval túlárazva ahhoz képest, vagy olcsóbban, modernet vagy régi technológiát kínálva adja el, hogy ott a tulajdonviszonyok hogy néznek, hogy milyen referenciái voltak. A cégnek ez közömbös Csád számára. Itt csak a magyar cég érdekeit nézi a magyar fél nyilván. Ezt a pénzt kvázi valamilyen kamu projektre akár el lehet költeni. Na most ez... De hát jól működő demokráciában az elképzelhetetlen, hát akkor a nép kontroll gyakorol, milyen csádi berendezkedés, csak úgy értjük, hogy ki döntött erről. Csád egy... Kakaúról, már bocsánat, nem gusztustalankodom, esküszöm, hanem ez a neve, az igen. Elnököt, igen. De mi az ő neve valójában? Mert ezt én nem tudtam megjegyezni. Debi a család neve, mint az édesapjának, aki egyébként Csád hosszú ideig regnáló elnöke volt. Mahatma Idris Debinek hívják a mostani elnököt, aki a fia. Tehát egy dinasztia. Egy család dinasztiáról van szó, bár abban az értelemben furcsa, hogy az örökös, a trónörökös, Kaka elnök, ő semmiképpen nem egy népszerű figura. Soha nem volt az. Az apja viszont igen. Ennek is megvan a történelmi oka, de hát ha már beszélgetünk, akkor ez egy fontos íve ennek a csádi sztorinak, hogy ez az ország egy nagyon sok handicappel megáldott szegény volt francia gyarmat, ahol a rövid távú, mondjuk elmúlt 100 éves történetben volt kőkemény diktátor, volt francia barát elnök, ez volt a mostani elnök édesapja, őt Franciaországban képezték ki katonának, nagyon erősen kötődött Franciaországhoz, és van egy ilyen diktátor sarj, ez a Kaka fiú, akit a nép utál, a saját csapata sem szereti igazán, de hát ő a főnök jelenleg. Olyan mértékben van diktatúra, hogy azok a típusú jelzők, amit a magyar 50-es évekre szoktak aggatni, az Csádban mindig az most. Tehát itt is rettenetes méretű elnyomás van az ellenzéki oldal irányában, szabad sajtóról nem nagyon lehet beszélni, kínzókamrák, börtönök világa jellemzi ezt az országot jelenleg, és hát az egyik ilyen demokratikus intézményi rendszer, amit ugye parlamentnek hívunk, az jelenleg úgy néz ki, hogy van parlament, van egy ideiglenes nemzetgyűlés, ahova a tagokat kinevezték. Nem választották, kinevezték, méghozzá Kaka elnök nevezte ki a tagokat. Tehát van még hova fejlődni azért, a diktatúrák modellje nagyon sajátos. Tehát ez az ország, ez sok mindennek tekinthető, de demokráciának semmiképp. A korrektség kedvéért azért tegyük hozzá, hogy a kaka előtti uralomban sem volt ez nagyon másképp, csak ez most nagyon erősen torzult, egy nagyon negatív irányba váltott. Ez egy rettetesen szegény, mindenféle nemzetközi mutató szerint a világ egyik legszegényebb országa, nagyon komoly belső feszültségekkel, óriási területtel, rengeteg etnikai problémával, helyi kiskirályokkal, nulla infrastruktúrával, tehát egy nagyon rossz hely, ha lehet ilyet mondani. Nyilván vannak benne vonzó országrészek adott esetben, természeti szépségből azért nehéz beszélni, de érdekes vidékek vannak. És ehhez képest jöhette a kérdés, hogy akkor itt azért van indok fejleszteni. Igen, tehát itt azért lenne dolog, mint ahogy ezt egyébként csinálják is mások. Tehát a németek is jelen vannak, és akármilyen furcsa, franciák is. Tehát a franciák például vízügyi projekteket, mezőgazdasági projekteket, oktatási projekteket támogatnak. Talán nem akkora csinatattával, mint ahogy mi próbáljuk eladni a tevetej innovációt Csádban, hanem valóban francia gazdasági és politikai érdekek mentén végzik ezt. De a németek ugyanezt csinálják. Most ebben a nagyon szegény, nagyon zavaros politikájú, nagyon sok rosszat örökölt rendszerben egyszer csak megjelenik Magyarország, és asztalra tesz egy olyan összeget, amit senki nem tudna visszautasítani. Hát mutassa meg nekem egy diktátort a földön, amelyik nem örül annak, hogyha kap 200 millió eurót. A pletyka persze arról szól, és ezek a pletykák azért általában Afrikában megalapozottak szoktak lenni, hogy ebből a kötött segélyhitelnyi összegből, ami még egyszer mondom 80 milliárd forint, ebből azért 1 millió eurót táskában elvitt Kaka elnök is. Pontosan kitől kapta, milyen formában, az biztos, hogy készpénzben, tehát ne gondoljunk banki átutalásokra, bár van neki mindenféle offshore bankszámlája Szingapúrtól az Emirátusokig, ezt nagyjából most egy ilyen újságírói csapattal itt végig is néztük, de ez valószínűleg egy készpénzes ügylet volt, tehát Kaka elnök érdekelté volt téve abban, hogy ezt a kötött segélyhitelt valamilyen módon legitimáljuk. Ezeket persze nagyon nehéz bizonyítani, hát melyik az a diktátor, amelyik aláír egy átvételi elismerőt arról, hogy most éppen korrumpálják. Tehát ilyeneket nem szabad várni, de azért a csádi belpolitika és a csádi ellenzék mindenféle fragmentáltsága ellenére azért ezekre odafigyel. A belpolitikai viszonyokról még annyit érdemes tudni, hogy látszatra azért zajlik itt a demokrácia, 300 pártot éjeztek be Csádban. Igaz, hogy ebből kettő az, ami fontos, az egyiknek a vezetője az a volt miniszterelnök, az jelenleg börtönben ül, a másiknak a vezetője az egy balosabb párt, ami értékrendünk szerint, az két napja érkezett meg Párizsba, 20 kilót fogyott a börtönben, megkínozták, és nagy nehezen tudták tulajdonképpen kiszabadítani. Tehát az, hogy az ellenzéket elnyomják, az valószínűleg egy eufémisztikus kifejezés. Tehát nincs politikai ellenzék. És ebben a közegben megjelenik Magyarország, amiről semmit nem tudnak. Tehát Magyarország az valahol a Marson van, tehát körülbelül ennyit tudnak. Ez egyébként Afrikában sajnos általános, hogy a magyar jelenlét az egyfajta fehér folt. Hát igazából egy csádi állampolgárnak, egy képzett csádi állampolgárnak is, maximum Franciaország jelenti Európát. Esetleg Belgium, mert a franciául tudnak beszélni. Jó, talán Svájc is. De összességében az, hogy Kelet-Európa, Magyarország, semmiféle ilyen típusú információ nincs. Tehát nekünk valamilyen módon be kellett volna ágyazni magunkat ebbe az egészbe. Ez egy diplomáciai probléma egyébként, hogy az önmagában nem ördögtől való, hogy mi kapcsolatokat építünk egy távoli afrikai országgal. Ezt én egyébként nem is ellenezném soha. Sőt, még a nagykövetségnyitás is egy jó döntés lehet. Csak ez nem ilyen derültékből villámcsapás módon kell, hogy bekövetkezzen, hanem ennek politikai, gazdasági, hát adott esetben kulturális oktatási, tehát ilyen soft diplomácia előzményei is kellene ennek, hogy legyenek itt. Ez abszolút nem. Mikor indult ez a folyamat körül? 2023 körül indult a folyamat, de a magyar nyitás Csád felé az tulajdonképpen egy B, vagy talán C terv volt. Ez azért érdekes, mert mindenki Csádra fókuszál, de az eredeti ötlet az a szomszédos Niger volt. Ez nem összekeverendő Nigériával, mert ezt látom a sajtóban. Niger egy francia nyelvű ország, lényegesen jobb társadalmi-gazdasági helyzetben, mint Csád. Ennek a jobb helyzetnek az oka az uránvagyon. A nizseri uránbányák körülbelül a francia nukleáris igénynek az egyharmadát elégítették ki, ami rengeteg, hiszen Franciaországban 81-néhány reaktor üzemel. Tehát ez egy komoly gazdasági függés, egy nagyon komoly bevétel. Szóval Nizserben gondolkoztak állítólag először a magyarok. Küldtek is egy delegációt Nizserbe, ebben is részt vett Orbán Gáspár egyébként. Ez a delegáció, ez egy ilyen puhatolózó delegáció volt, valószínűleg azzal a céllal, hogy felderítsék, hogy mit is lehet ott csinálni. Nem zárom ki, hogy a nukleáris érdeklődés vitte oda a delegációt, de erre vonatkozva nagyon kevés információ a rendelkezésre, bár magáról a találkozóról, az első találkozóról, ami részt vett Orbán Gáspár és a magyar delegáció vezetője, Azbej Trisztán államtitkár vezette ezt a delegációt. Erről elég sokat tudunk egyébként. Ez egy ilyen nagyon furcsa találkozó volt, ilyen elefánt a porcelánboltba jelleggel, megjelent egy magyar csapat, tulajdonképpen minden előzmény nélkül, az előzmény is érdekes, de mindjárt kitérek, és a tárgyaláson elmondták azt, hogy hát tulajdonképpen a magyarok három dolgot szeretnének Afrikában csinálni. Egyrészt a magyar exportot növelni, ez még akár egy legitim ötlet is lehetne, már nem tudjuk pontosan, hogy mit tudunk eladni Nizsernek, de ez részletkérdés. Szeretnénk valamilyen módon megállítani a migrációt, ez egy politikai nagyon veszélyes mondat Afrikában, mert az afrikai migráció kérdése az ott is belpolitikai ügy, és egészen másképp látják ezt a kérdést, mint mi Európában. És a harmadik, ami viszont már kiverte a biztosítékot, az az, hogy a keresztény közösségeket, az üldözött keresztény közösségeket akarjuk támogatni Nizserben. Hát dolog szürreális, mert egyrésztről minimális a keresztény közösség, másrészt a kutya nem üldözi őket. Harmadrészt ez ott abszolút lényegtelen kérdés. Tehát ebben semmiféle politikai súlyt, gazdasági üzenetet, mögöttes politikai szándékot nem észleltek a nizseriek, de akár még el is lehetett volna kezdeni ott valamit. A probléma az, hogy az első látogatás után 3 hónappal egy katonai puccsal átvették a hatalmat orosz barát erők Nizserben. Ezt annyira kellett volna érezni és tudni a magyar delegációnak, hogy egyszerűen el nem tudom képzelni, hogy ennyire amatőr módon mehettek oda. Amikor a magyar delegáció tárgyalt a nizseri elnökkel, akkor már az utcákon orosz zászlókat lengettek a akkori szimpatizánsok. Tehát egy nagyon furcsa afrikanista közösség és nyilván diplomaták által pontosan ismert zavaros helyzetben jelentünk mi meg, és elmondtuk azokat a kötelező verseket, amelyeket Afrikával kapcsolatban a magyarok általában szoktak. Nem, vagy nem volt semmiféle szakmai előkészítés ennek a delegációnak, például hírszerzésben, felkészítő anyagban. Egyáltalán nem tudták, hogy hova mennek. Nyilván érdekes kérdés, hogy akkor oké, de hát Nizser nem jött be, hogy kerültek Nizserbe? Nizserbe úgy kerültek, hogy a nizseri elnök, aki az ott a házi őrizetben ül, mint én, neki egy 20 éves gyermeke, az valamilyen módon ismerte Orbán Gáspárt. Egy focisztak? Vagy? Ezt nem, tehát ezen rengeteget dolgozunk itt most különféle kollégákkal együtt. Nagyjából azt lehet tudni, hogy amikor Orbán Gáspár az Angol Katonai Akadémián tanult kint az Egyesült Királyságban, ez időtájt ez a Salem nevű fiú, aki a Orbán Gáspárnál valamivel fiatalabb egyébként, akkor éppen Franciaországban tanult, és rendszeresen átjárt Londonba. Ezt azért lehet tudni, mert hogy a nizseriek számára Anglia az egy idegen terület, nyelvi és kulturális okoknál fogva. A teljes nizseri lakosság, vagy nizseri közösség Angliában 1000 fő. Tehát gyakorlatilag ismerik egymást. Most ez a csapat, ez befogadta ezt az elnök fiút, és hát együtt bulisztak. Hogy hol bulisztak, mind bulisztak erről, mindenféle furcsa pletykák terjednek. Ezek ilyen fiúbulik? Vagy? Ezek ilyen fiúbulik is lehettek. Nyilván katonák. Katonák egyebek, pontosan nem tudjuk, és azt sem tudjuk igazán, hogy ezeken valóban részt vette Orbán Gáspár, vagy sem. Én nem gondolom egyébként, hogy London nem elég nagy ahhoz, hogy lehetett akár különböző helyeken is bulizni, úgyhogy ne ismerjék egymást, de valahonnan ismerték egymást, ez nem kérdés. Időközben én felvettem a kapcsolatot egyébként a Nigert képviselő konzullal Angliában, aki teljesen mellé beszél ebben a kérdésben. Tehát, ha valaki mellé beszél egy ilyen kérdésben, akkor nyilván tud valamit. Tehát ezek önmagukban nem bizonyítékok. Tehát én azt nem tudom állítani, hogy Orbán Gáspár és Salem Bazoum, így hívják ezt a fiút, ők Angliából ismerik egymást, de valahonnan ismerik egymást. És ez sem ezt van. Viszont tudod állítani. Ezt tudom állítani, igen. Ugyanis Bazoum várta őket a repülőtéren, ez a delegációt, mikor megérkeztek, ő kísérte őket végig, mindenhol jelen volt, és utána a magyar delegáció hazautazott, majd 3 hónap múlva kitört a puccs. Ezt a szegény Salem gyereket is házi őrizetbe helyezték, szüleivel együtt. A szülők a mai napig otthon vannak, Salem időközben, egy fél év után nem elszökött, hanem kiengedték, Togóba repült, és onnan pedig Dubajba. És a mai napig tartják a kapcsolatot, tehát ezt is tudjuk. Na, Orbán Gáspár és Salem. Igen, igen, ezt megerősítették a dubai források, egészen pontosan Sharjah nevű sejkségben, vagy emirátusban vannak a Salemnek mindenféle családi kapcsolatai. Egyébként a fél nizseri és egyébként a csádi vezetés egy része is kötődik az emirátusokhoz, tehát ott vannak villáik, oda mennek pénzek, egyebek. De a dolog önmagában tulajdonképpen nem lenne problémás. Hát az, hogy van egy személyes kapcsolat, és erre felfűzünk egy politikai mozgást, ez rendben van. Az már nagyon problémás, hogy nem mérték fel, hogy ebből a nizseri baléből ebből egyébként mi lesz. Nem csak az országban, hanem a térség egészében. A térség egészében ez időtájt, ha emlékeznek még a kedves hallgatók, nézők, a Wagner csoport, az orosz... Na, pont ezt akartam, hogy sokan meg azt... Meg, igen. Jó, ez nem egyre, kell kérdeznem, örülök. Egyre aktívabb lett, de vágjál nyugodtan közben, csak a tanár nem szereti hallani a hangját. Tehát, hogy azt gondoljuk, hogy az, hogy az oroszok elindultak ebben a száheli régióban egyfajta területfoglalási szándékkal, ehhez nem kellett hírszerzőnek lenni, ehhez nem kell Afrika szakértőnek lenni, el kell olvasni egy újságot, vagy íroldalt. Igen, és bocs, azért akkor te nem beléd akarok, inkább a nézőknek ez is kérdez, hogy mikor indult ez a mozgás ebbe az irányba, mert ugye 23 környékén volt az, amikor Prigozsint kicsinálták, és a Wagner csoport megszűnt, és ugye ezek a hírek jöttek föl Magyarországon is, hogy minthogyha ez a katonai misszió, majd arról is beszélünk, hogy az hogy kerül oda, és annak minden értelme az orosz érdeket szolgálná, és valahogy helyettesíteni, vagy kisegíteni akarja Magyarország Putyint ezen a téren, mert hogy megszűnt a Wagner jelenléte. Ezt most, mint pletyka mondtam, és akkor... Ezt a narratívát, ezt biztosan alá lehet támasztani azzal, hogy egyszerűen véletlen egybeesésnek nem nagyon látom okát, de hogyha ezt tudta a magyar fél előre, hogy itt van egy orosz nyomulás, akkor nem megyek oda a 3 hónap múlva megbukó elnökhöz azzal, hogy akkor két oldalú kapcsolatokat akarok építeni. Tehát ez egy olyan kicsit olyan amatőr nekem, ami persze belefér, és nyilván nem a magyar diplomáciát akarom minősíteni, én is ott dolgoztam, de azt gondolom, hogy ilyen hibákat azért nem lehet elkövetni. Tehát egy tárgyalást elő kell készíteni. Annak vannak nyilvános elemei, meg kevésbé nyilvános elemei is. Szóval én elmegyek egy olyan helyre, ahol tudjuk, hogy a belpolitika recseg ropog, és tudjuk, hogy egyébként az oroszok vannak a dolgok mögött, akkor ennek fényében folytatok tárgyalásokat, de láthatóan a magyar napi rend az ezt nem érintette, ezt a kérdést. A dolog annyiban volt érdekes, magyar delegáció hazajön, puccs, zajlik, ahogy zajlik. Miután már érezték a nizseri vezetők, hogy itt az oroszok mögött egyfajta vihar felők érkeznek, fölvette a kapcsolatot a Salem és valószínűleg az Orbán Gáspár is egymással, ki hívott hit, ezt nem tudjuk, és azt kérdezte a magyar fél, vagy az volt a felvetés, hogy jó, hát látjuk, hogy Niger az most éppen bukta, mit lehet itt a térségben még csinálni, merre tudunk tovább menni. És miután a tárgyalásokon egyszer felmerült az, még Niger fővárosában, hogy Csád is érdekli a magyar felet, végképp semmit nem tudtunk Csádról, soha nem volt semmilyen magyar diplomáciai jelenlét Csádban, ezért a Salem fiú azt javasolta a magyar félnek, hogy hát neki van egy embere Csádban, az elnöki adminisztráció egyik legfontosabb szereplője, az elnök féltestvére egyébként, akit úgy hívnak, hogy Karim, de Karimónak becézik. Szóval, hogy ez a Karimó, ez majd fogadja őket, és ott is meg tudják csinálni ugyanezt a hakrit, amit Nigerben. Így is lett, Szálem felhívta a csádi elnök öccsét, vagy unoka öccsét egészen pontosan, akinek a hivatalos titulusa az, hogy ő a csádi befektetési ügynökség vezetője. Fotót addig lehet róla szerezni az interneten, tehát ez egy ilyen áll profil, de az ember valóban létezik, és az is tény, hogy ez a Karimó, akinek a vezetékneve egyébként azonos az elnökkel, tehát az a Debi család egyik tagja, ő fogadta a magyar delegációt ugyanezzel a felállással, ugyanezzel a narratívával megérkeztek Csádba a magyarok. Itt már egy picit árnyaltabb a kép, hogy pontosan miről is, ki miről is beszélt. Itt valószínűleg már elhangzottak a katonai szándékok. Az egyik csádi információs forrásom az nagyjából azt mondja, hogy ezt igazából a csádiak kérdezték, hogy miben tudnak segíteni a magyarok egy esetleges katonai kooperációban, vagy biztonsági kooperációban. A másik forrásaim szerint ezt a magyarok ajánlották fel, nem tudok ebben igazságot tenni, tulajdonképpen mindegy is. Lényeg az, hogy ez a napirenden szereplő együttműködési forma volt, és itt is előjöttek a migrációs narratívával. Ez egyébként a magyar sajtóban is olvasható volt, hogy tulajdonképpen azért akarunk mi Csádba menni, mert ha ott van a magyar diplomácia, a katonaság, gazdaság, bármi, akkor ezzel mi helyben tudjuk tartani a migrációt. Most azoknak mondom, akik nem olvastak statisztikákat, és nem fogok igazából számokat mondani, de Csádból nincs migráció, nulla, hiba határ alatt van. Direkt megnéztem, 2024-ben, tehát a tavalyi évben az egész Európai Unióban 850 csádi kért bármilyen módon menedékjogot, de ebben a családügyesítéstől a legális vízum hosszabbításig minden benne van. Ez nem kimutatható szám. És ha jól értem, akkor ma úgy tudjuk, bár ezt azóta azt hiszem, hogy titkosították, hogy hány katonát küldünk ki, de 200 volt az utolsó szám, amiről tudunk, hogy 200... az a megállítani egy migráns áradatot, azt mondjuk az egy minimum. Pláne, ha nincs, tehát különösen. Egy legalább könnyű. Itt könnyű feladat volt, ez 400-ról szól az országgyűlési engedélyezés, vagy váltásokkal együtt gondolkozunk, és akkor 200 fős magyar katonai kontingens lett volna jelen Csádban. A 200 fős katonai kontingens az egyrésztről, én nem vagyok katonai szakértő, de beszéltem sok olyan emberrel, aki ehhez ért, az azt mondja, hogy pont arra kevés, hogy az érdemben bármilyen akcióban politikai szándékkal vagy anélkül, de katonai súlyként jelenjen meg. Tehát ez ebben az értelemben egy kis erő, abban viszont nem kicsi, hogy kockázatnak azért jelentős. Tehát megtámadni meg lehet, bármilyen probléma történik a 200 fős magyar kontingens bármelyik tagjával, akkor azért annak van súlya, hiszen EU-s tagállamok katonáiról beszélünk. Tehát kockázatnak vagy sikernek kicsi, körülbelül ez volt a 200 fős. De ott mi lehet valójában az értelme? Volt egy olyan szándék, amit nagyon nehéz volt kifejteni, az az, hogy ja igen, hát mielőtt erre válaszolnék, tehát végülis magyar katona végülis nincs Csádban, tehát ezért ezt rögzítsük a jegyzőkönyv számára, és valószínűleg nem is lesz, hiszen ez az országgyűlési határozat, ami engedélyezte ennek a 200 versus 400 katonának a jelenlétét, ez idén december 31-én lejár ennek a hatája. Tehát magyarul jogi lehetőség sincs arra, hogy magyarok kimenjenek katonaként Csádba. Ami érdekes és ehhez kötődik, hogy mi volt ennek az értelme, szóba került két dolog. Az egyik dolog az, amit valószínűleg felkínáltunk, vagy kérték, hogy kínáljuk fel, ez pedig, hogy valamilyen katonai hírszerzési központot akarnak a csádiak létrehozni a térségben, és ehhez kértek magyar tudást. Most magyar fegyvereket kértek-e, erre vonatkozóan szerintem inkább csak találgatások vannak, én azt gondolom, hogy nem. De hogy magyar tudást, ismeretet, kapcsolatokat egy ilyen típusú biztonsági központ létrehozásához kértek, ezt nem is nagyon titkolták. Ehhez egyébként nem kellett volna 200 katonát kiküldeni, ez a két dolog teljesen különbözik egymástól. Ebből sem lett semmi egyébként. A másik ilyen pont, ami érdekes lehetett annak a megértéséhez, csak egy mondatban vissza kell térnem a kaka elnök és körének világához. Ugye ebben az országban, mint mindenhol a világon, van egy olyan félkatonai szervezet, amelyik az elnök biztonságáért felel. Hívjuk elnöki testőrségnek. És ebben az országban, minden olyan országban, ahol a katonai puccsok gyakoriak, és ez a régióra is igaz, mindig ez a legveszélyesebb halmaza ennek a katonai tömbnek. Az elnök körüli biztonsági szolgálat szokott elnököket buktatni, meg szokott puccsokat vezetni. És ezt a fajta kockázatot persze Kaka elnök is pontosan tudta és felismerte, és az ő egyik szándéka az az volt, hogy ezt valahogy, ezt az egész csapatot, ezt az elnöki gárdát, aminek egy hosszú szép francia neve van, ezt kicsit háttérbe kellene szorítani, és neki egy saját karhatalmi csoportot kellene kiképeznie. Ezt úgy hívják ott a helyi kultúrkörben, ez egy gyors reagálású erő, francia rövidítésen FIR. Ezt a FIR nevű csapatot szerette volna Kaka, és ennek rengeteg nyoma van, valamilyen módon kiképezni, felkészíteni, és alkalmasát tenni arra, hogy a saját személyvédelmét ellássa. És saját karhatalmat akartak a Kaka elnök úr, és ehhez a magyarokat tulajdonképpen eszközként, kiképzőerőként, segítségként akarta felhasználni. Ennek rengeteg bizonyítható oka és nyoma és következménye van. Egyrésztről pontosan tudjuk, hogy a magyar katonákat hol akarták elhelyezni, milyen bázisokon, azokban egyébként, amit a franciák elhagytak. Másrésztről pedig ilyen nagyon furcsa történések kapcsán egyszerűen véletlenszerűen kijöttek ezek az információk. Az egyik ilyen hír az az volt, hogy egy nagyon szerencsétlen körülmények között egy nagyon kiváló magyar katonatiszt egyébként, akiről én nem ismertem őt, de mindenki szuperlatívuszokban beszélt róla, Magyarország katonai attasé, a Vékás Kovács Imre alezredes úr, meghalt Csádban. A szállodai szobáját törték rá, halott volt már, valószínűleg egészségi okok miatt hunyt el. Pontosan nem tudjuk, de nincs idegenkezűségről szó. Tehát azok a pletykák, hogy itt megölték a, nem tudom, és akkor itt az alanyokat beszokták helyettesíteni. Az oroszok, az amerikai, a kínaiak, az izraeli, bárki, nem, ez valószínűleg nem igaz, ezt nem szabad ezt a pletykát erősíteni. Ez egy szörnyű személyes tragédia, egy kiváló katonáról beszélünk, akit egyébként azt hiszem, hogy haza is szállítottak, és el is temettek, tehát végül is ez a dolog lezajlott, elég szörnyű ez, hogy így kezdődött egy misszió. De nem is ez volt az érdekes, hanem az ő halála kapcsán, ami azonnal megjelent a csádi sajtóban, az volt az egyes számú konzekvencia csádi újságokban, weboldalakon, hogy na ezzel vége a FIR projektnek. Tehát mindenki tudta, az egész csádi nyilvánosság tudta, hogy a magyar katonai jelenlét az tulajdonképpen a gyorsreagálású erő kiképzésére fókuszál. Ez a elhunyt alezredes úr, ő volt felelős ezért a misszióért, teljesen normálisan a katonai attasének ez a dolga, és az ő halálával ez a misszió, ez kútba esett, következésképpen nem látta már a csádi fél sem azt, hogy ebből a katonai jelenlétből valamiféle haszon képződnek Kaka elnök számán. Hát ez egy ilyen kútba esett projekt lett. De akkor igazából egy mellékszála a pénzügyi tranzakció. Ez egy mellékszál, ez egész katonai jelenlét pontosan ugyanolyan súlyú és értékű, mint mondjuk a magyar tevete innovációs projekt, vagy az, hogy nem tudom én, a kecskék mesterséges megtermékenyítésére irányuló magyar kutatási programot indítanak Csádban, ahol a világon egyfőre a legtöbb kecske esik, tehát statisztika szerint. Tehát szaporodnak ezek a kecskék enélkül is, hogy mi tanácsokat adjunk, de ezek a történetek, ezek mind-mind arról szólnak, hogy egy olyan projektet akarunk mutatni Csádban, mint egy ilyen komplex magyar jelenlét lenne. Adtunk ösztöndíjakat csádi diákoknak, ez egyébként rendben van, ezt én nem gondolom, hogy rossz ötlet. Indítottuk a különféle kutatásfejlesztésnek álcázott ilyen meseszerű, kicsit szürreális programokat, és hát volt egy biztonsági eleme is, a katonai jelenlét, ami megakadályozza a migrációt. Ehhez képest nyitunk egy nagykövetséget, minek? Tehát, hogy könyörgöm, ez aztán teljesen értelmetlen feladat. Jó, de ezt most megint próbálom megfejteni. Igen. Tehát még, azt még azért majd fejtsd ki, az orosz szál az itt végül is hogy érhető tettem, mert ott elakadtunk, azt hiszem, hogy legalábbis eljöttünk arról a témáról, hogy ez a Prigozsin vagy a Wagner helyettesítés, az ott mennyiben lehet egy valós elvárás mondjuk Putyin részéről. Ugye ez volt egy erős pletyka, hogy Putyin Orbánt oda rendelte, és ezért mentek, hogy mit tudom, valami hasonló. Ezeket a plejkákat tulajdonképpen nem csak a magyar sajtóban, de a nemzetközi sajtóban is lehetett olvasni. Nem nagyon van ennek bizonyítéka igazán, bár megint picit olyan a helyzet, hogy minden arra mutat, hogy ami hápog és totyog és kacsának néz ki, az kacsa. Tehát ugye ez a modell szokott előjönni. Itt is az van, hogy pont akkor kerülünk egy olyan helyzetben, egy olyan afrikai országban, ahol semmilyen kapcsolatunk nem volt, ahonnan éppen a eddigi meghatározó francia haderőt elzavarják, ezt a politikai katonai vákumot az oroszok próbálják betölteni, egyszer csak mi megjelenünk ott egy katonai ajánlattal, egy nemzetbiztonsági kínálattal. Nehéz azt mondani, hogy ez a fajta magyar jelenlétnek az egyetlen haszonélvezője az nem a moszkvai döntéshozók egyik köre lehetett. Másnak igazából ez nem állt érdekébe. De ez csak egy következtetés, tehát azért nyilvánvalóan itt sem lesznek bizonyítékok, tehát nem fogunk olyan feljegyzést találni, amiben Putyin azt mondta Orbánnak, hogy már pedig menjél csárdba, és akkor ezt csináld meg. De a... Tehát azt leszögezhetjük, hogy túl sok jel mutat viszont. Túl sok jel mutat erre rá, és nagyon nehéz más következtetést ebből levonni. Ráadásul a franciákat is borzasztóan bosszantotta ez a helyzet, tehát ezért az, hogy a franciák kivonultak ebből az országból, annak persze francia belpolitikai előzményei is vannak, az egész Afrika politikájuk egy ilyen változás alatt áll. Ez azért érdekes erről egy picit beszélni, mert ez az ország akármennyire is az afrikai kontinensen van, és nyilván afrikai állam, ez azért ezer szállal kötődik Franciaországhoz. Tehát mondhatjuk azt is, hogy a nagy francia gloárnak ez része. Nem csak ő, sokan mások is a kontinensen. Tehát az, hogy a franciák mit akarnak Afrikával, ennek az egész történetnek egy ilyen nagyon-nagyon fontos eleme. A Macron gondolkodásában, az első időszakában egy meghatározó gondolkodási elem volt az, hogy vissza kellene édesgetni egy kicsit ezeket a volt francia afrikai államokat a párizsi gondoskodás alá, meg kellene szüntetni a valóban létező francia ellenes mozgalmakat valamilyen módon, elsősorban a fiatalok körében terjedt egyfajta francia ellenes retorika. A Macron ezt nagyjából úgy akarta megvalósítani, hogy volt egy nagy afrikai körútja, ahol bejelentette szó szerint, hogy ezentúl Afrika nem lesz Franciaország hátsó udvara, elmondta óriási plénum előtt, és bejelentette, hogy az Afrikában szolgáló francia haderőt kivonja kontinensről. Kb. 5000 emberről beszélünk, 5000 nagyon képzett, nagyon profi elit katonáról, tehát nagyon sokba került a francia költségvetésnek ez 5000 katona. Ez rövid távon nagyon jól hatott ezekben az országokban, tapsolták, imádták, mit szeret a politikus, azt szereti, ha szeretik. Azonban, amikor visszatért Párizsbe ebből az afrikai körútból, akkor nagyjából a katonai vezetői, a saját hadügyminisztere egyébként, különféle lombisták azt mondták, hogy elnök úr, ez így nem lesz jó. Ezt nem lehet megcsinálni. Egész egyszerűen túl sokba kerültekünk az afrikai jelenlét. Ez az 5000 profi katonát, ezt nem lehet laktanyába tartani állandóan, tehát ezekkel valamit kell kezdeni. Ezt próbáljuk meg ebből kimenni, ebből a dologból. Ez így nem oké. És nagyjából az történt, hogy a francia haderő átcsoportosult a kontinensen belül. Tehát azokban az országokban, ahol sokan voltak, ott hirtelen kevesen vagy akár senki nem lett, ilyen egyébként Pocsád is, máshol megjelentek nagyobb erők. Összességében, ha nagy képet nézem, akkor Franciaország nem vonult ki Afrikából. Tehát ez egy ilyen jól hangzó dolog, hogy kivonult és átadta a helyét az oroszoknak, ez számszerűsítve nem igaz. Valóban földrajzilag átrendeződtek a súlyok, valóban a politikai kapcsolatok gyengültek azokban az országokban, ahol már nincs francia haderő, ilyen Csád is, de éppen most kérdeztem rá, hogy mekkora a Djamena, ez a csádi fővárosban működő francia nagykövetség, 30 diplomatával dolgoznak, 4 darab katonai attasé van, katonai attasé helyettes, stb. Tehát, hogy a francia jelenlét az átstruktúrálódott, átalakult, és az oroszok ebbe a vákumba tulajdonképpen részleges sikerekkel tudtak csak bekerülni. Ez nem egy átütő lerohanása Afrikának, de kétségtelen, hogy látszik az, hogy voltak ilyen orosz szándékok. Most ebben az egész szitúban mi akkor ugrottunk bele, amikor a franciák éppen elmentek, kirakták magukat, átcsoportosították az erőiket, és az oroszok megpróbáltak bejönni. Az oroszoknak az afrikai jelenléte pontosan annyira gyökértelen, mint a magyaroké. Tehát, hogy nem nagyon tudtak mit csinálni. Hát az orosz diplomácia ugyan nagyon professzionális és kiválóan képzett diplomatáik vannak, de történetileg náluk sem voltak erős afrikai kapcsolatok. Éppen ezért az ő vákumban történő beugrásuk se volt egy könnyű játék, és nem is nagyon volt sikeres. Csád minden szempontból kivétel, mert Csádban egyébként a mai napig tulajdonképpen az orosz befolyásolás minimális, tehát nem egy, nincs jelentős orosz jelenlét. Nizserben erősebb, Maliban is erősebb egyébként. Tehát a régió más országaiban azért inkább mondhatjuk azt, hogy az oroszok ott vannak, a Spájzon túl is ott vannak. Csád esetében azért ez nem egyértelmű. És ha már itt tartunk, akkor ugye az is egy kérdésként merül fel mindig mindenkiben, aki ezzel az egész kérdéskörrel foglalkozik, hogy mi az a módszer, mert a franciák magukhoz kötik ezeket az országokat. Szóval hogyan van az, hogy ezek az országok formailag önállóak, de hát mégiscsak mindenki Párizst nézi, és Párizstól függ. Hát egyrésztről iszonyatosan erős a családi, személyes, ezek az interpersonális kapcsolatok. Ott tanult, ott ér a nagynéni, oda menekült az unokahölgy, nagy családi klánokban kell gondolkozni Afrikában. Franciaország ezeket ápolja. A mostani egyébként nem nagyon nyilvános statisztikák szerint Csádban jelenleg kb. 8000 francia állampolgár él. Az nagyon sok. Tehát az egy olyan közösség, amelyik meghatározó. Ezek a személyes, gazdasági, oktatási, kulturális és nyelvi identitásbeli kötődések, ezek nagyon erősek, rettenetesen, majdhogy nem átírhatatlanok, tehát nem versenyezhető egy orosz expanzió. De vannak egész egyszerűen kézzelfogható gazdasági módszerek is. Ennek a klasszikus eleme az, hogy ebben a térségben van egy közös valuta, deviza egészen pontosan, tehát egy közös fizetőeszközt tart fenn a franciául beszélő afrikai országok jelentős része, ez a közép-afrikai, nyugat-afrikai frank, attól függ, ahogy nézzük. Ennek az árfolyamát, az euróhoz rögzített árfolyamát egy Szajna melletti irodaház negyedik emelet WC mellett balra irodájában határozzák meg. Tehát gyakorlatilag egy egyszerű francia bürokrata mondja meg, hogy az adott afrikai ország gazdasági teljesítőképessége mit jelent? Mennyit kap az állami alkalmazott? Milyen a hitelképessége? Milyenek a makroszámai? Ez egy adminisztratív eljárás. Tehát ha lehet ilyet mondani, akkor ez egy gyarmatosítási eszköz. Nagyon profi, tehát közgazdasági típusú, de ezzel tucatnyi országot a mai napig Franciaország tulajdonképpen a saját holdudvarában tart. Tehát az a macroni mondás, hogy nem lesz a hátsó udvar, hát ez azért nem igazán jött be a mai napig az. És ebben a nagyon Franciaországhoz kötődő, egyébként kétségtelenül belső frusztráltsággal rendelkező világban az oroszok valóban teret akartak nyerni, látható volt a Wagner ügyei kapcsán. Én nagyon sokat jártam, többet jártam egyébként a szomszédos közép-afrikai köztársaságban, mint Csádban, ez a déli szomszéd, ahol a Wagner csoport a mai napig rettenetesen aktív. Ők gazdasági szerepeket vettek át, közigazgatási szerepeket vettek át, ők a vámhatóság, ők üzemeltetik a bányákat, már szupermarketjeik vannak adott esetben, már nem Wagner néven, már mindenféle biztonsági cég van, meg Afrika Corps, meg sokféle ilyen egyéb struktúra. Tehát az orosz expanzió Afrikában az ilyen integrálódó, ilyen bekúszó módszerrel próbálta a jelenlétét biztosítani, kevésbé fegyverrel és katonával. Ehhez viszont idő kell. És bocsánat, megint az értelmezés, mert még olvastam egy olyasmit, és akkor lehet, hogy itt kapcsolódik ez ehhez, és te is említetted az előbb ezt a hírszerző szolgálat felállítását, és hogy az uniónak pont ez nem tetszik, hogy tulajdonképpen orosz érdeket szolgálva, vagy legalábbis ez a gyanú áll fönn, hogy ez a hírszerzési tevékenység az igazából inkább az oroszok érdekét szolgálja, de mégiscsak egy uniós ország keretén belül, tehát nagyobb hozzáférése lehet mondjuk uniós szolgálatok, vagy NATO, vagy bármi hasonló hírszerzési információkhoz a magyaroknak, és hogy itt lehet még egy ilyen kapcsolódás. Ez egy borzasztóan veszélyes játék. Minden, ugye, azt tudjuk, hogy az Európai Unióban nincs egységes EU-s hírszerzési struktúra. Ez nemzeti hatáskör minden országban. Kínosan vigyáz is rá mindenki. Tehát ebben azért nem a magyar álláspont a különös, mindegyik ország nagyon-nagyon nehezen tolerálna azt, hogyha az információit olyanokkal is meg kellene osztani, akikkel nem szeretné. De vannak adhok ügyek mentén, adott esetben folyamatok mentén történő adatcserék, tehát migrációs kérdés az klasszikusan ilyen egyébként. Ezek az információk, szenzitív információk minden ország titkosszolgálata számára, minden ország hírszerzése számára, és hogyha ez kikerül mondjuk egy afrikai közegbe, méghozzá úgy, hogy ezt kvázi felajánljuk, akkor ennek lehet valóban komoly veszélye. Én azt gondolom, hogy nem jutottunk el idáig ebben az ügyben, éppen azért, hogy ez a szerencsétlen haláleset kapcsán, meg egyáltalán az egész bénázás, mert nem tudok jobb szót erre, ennek az afrikai jelenlétnek a kapcsán, ez ahogy alakult, nem igazán lettünk hiteles partnerek. Tehát nem nincs bennünk kredibilitás, tehát nem látják bennünk azt, amit mi beleképzelünk. És ennek is vannak nagyon egyszerű és nagyon látható plasztikus megnyilvánulásai. Közel egy időben a magyar jelenléttel megjelentek az Egyesült Arab Emirátusok is a térségben, Csádban is egyébként. Ők fegyvert akartak eladni, aranyért cserébe, nincs olyan sok arany Csádban, mint amennyi a pletykán rosszul, és erről is érdemes majd beszélni. De ők és nem is nagyon titkolták, hogy ők nem akarnak itt nagyon politikát, meg migrált, nem is érdekli őket, nem is tudják. Ők el tudnak adni ultramodern fegyvereket, tudnak ezt csinálni, azt csinálni, amazt csinálni. Láthatóan ez sikerült is. Ennek vannak jelei egyébként, bizonyítható jelei, hogy Csád rengeteg fegyvert vásárolt az emirátusoktól, mert a katonai supply, a ellátás, az például nem rajtunk keresztül zajlott. Tehát lehet, hogy a magyar hadipar az kész lenne arra, hogy ellássuk Csádot, nem tudom, de az nem valószínű, hogy ebben mi igazából sikereket tudunk felmutatni. Azt viszont hallottam, és azért a csádi közigazgatás is lyukas ilyen értelemben, hogy például az elnöki adminisztráció asztalán ott van egy olyan magyar cégnek a brosúrája, amelyik valamilyen precíziós magyar fegyvernek a reklámanyaga. Tehát, hogy tudnak arról, hogy mi tudunk ilyet, de valamilyen oknál fogva ezekből mégsem nagyon van üzlet, vagy maximum egyet-kettőt megveszni. De akkor megint próbálok hogy haladni és meg lekerekíteni, hogy akkor a csádi katonai misszió az igazából mondhatjuk azt, hogy próbálkozás volt, lezárult, gyanús ez a Putyin kapcsolat, de hát bénáztak, és itt maradt, és akkor maradt a gazdasági szál. Maradt a gazdasági szál, de a katonai szálhoz még annyit azért hozzá kell tenni, hogy ez az egész kérdéskör mindenki számára világos legyen. A Franciaországtól való leválásnak az ideológiája, egyáltalán az a fajta nézetrendszer, hogy mi független, szuverén afrikai országok vagyunk, ebbe erősen belefért az, hogy ugye nem akarunk francia / zárójel külföldi katonát. Ehhez képest mi egy külföldi katonai kontingenst akarunk oda erőszakolni. És a Kaka elnök a saját tanácsadói körében mondta el azt, hogy hát ez kicsit olyan furcsa helyzet, hogy kiküldtük az egyik európait, aztán bejönnek a másik európai, ugyanolyan EU-s, csak kisebb ország, de ugyanúgy bejön. Tehát nagyon visszás az a helyzet, hogy tulajdonképpen a csádi szuverenitás, amit ők picit másképp értelmeznek, mint ahogy a magyar miniszterelnök, gondolom én, ez a csádi szuverenitás az akadálya annak, hogy a magyar haderőt jelen legyen. Mert nekik ez nem oké, ez nem kell. És ezt elmondták finoman, elmondták kevésbé finoman, elmondták így, elmondták úgy. És én halkan kérdezem, hogy ez a katonai összekötő, vagy katonai tanácsadó, akit Ormán Gáspárnak hívnak, és állítok, a Karmelitában van irodája, neki ebből értenie kellett volna. Tehát ő ezért egy nagyon jó képzést kapott az Egyesült Királyságban. Nyilván olvasott legalább erről valamit. Valamilyen módon ez elsiklott ez a kérdés. De egy kérdés, hogy ő nem érti, vagy van egy másfajta akarat? Ezt nem tudom. Azt tudom még elképzelni, hogy érti, mert jó képzést kapott, de van egy olyan, hogy mondjam, őt is irányító akarat, amelyik azt mondja, hogy már pedig ezt erőltetni kell, és... Igen, láthatóan volt erőltetés is. Ugye az elmúlt egy-két hónap történéseit most sokkal intenzívebben figyeltem, mert a börtönben ez nehezebb volt, de látható volt, hogy miután bejelentette a csádi kormány szóvivője útján, ez is a furcsa dolog ám, szóval azért ez nem így működik Afrikában, a csádi kormány szóvivője útján üzente a magyaroknak, nem tudta másnak üzenni, hogy hát nem biztos, hogy a külföldi csapatok jelenléte az egy most egy ideális jövőkép számukra. Na, ezek után a magyar diplomácia következőt lépte, az X-en üzent az illetékes külügyi vezető, aki egy képzett diplomata egyébként, hogy hát nem a nyilvánosság előtt zajlanak ezek a megbeszélések, megpróbáljuk rávenni a csádiakat, hogy azért ezt gondolják újra, és egyáltalán tartsuk itt ezt a kérdést. Semmi nem történt, míg nem egyszer egy hónappal ezelőtt a Magyarországgyűlés külügyi bizottságának elnöke, Németh Zsolt elutazott Csádba. Kínosan agyonhallgatta a magyar sajtó, tehát szerintem azt hiszem sehol nem jelent meg a hír. Én is alig tudtam utána nézni, egy ilyen csádi protokoll hírt tudtam találni, és ott a kintiektől kértük el azt a VHS felvételt, ami ezt mutatta, aztán fölkerült valahogy a Facebookra, már láttam egyszer. Szóval Németh Zsolt elment a csádi partneréhez, az ottani parlament elnöke fogadta, még egyszer mondom, ez az a parlament, ahol kinevezték a tagokat, és megpróbálta rávenni arra, hogy hát gondolják már újra ezt a magyar szándékot, gondolják már újra, mert azért ez nagyon jó lenne. És akkor én nem gondoltam, hogy ennek a igazából van jelentőség, én Németh Zsoltot egyébként korrekt szomszédságpolitikával összefüggésben kiváló diplomatának, atlantista diplomatának tartom, személyesen is ismerem egyébként, és nem tudtam, hogy miért ő megy. És ez az a pont, amivel át tudnám kötni a gazdasági ügyekre a beszélgetésünket, hát azért, mert az egyik gazdasági szereplő, aki ennek az egész kötöttségi hitel sztorinak a kedvezményezettje, büszkén fotózkodik a Facebookon egyébként, egy bizonyos Nagy Szabolcs nevű úr, aki Németh Zsolt egyébként állt utcaszomszédja, régi ismerőse, külügyminisztériumban tanácsadója, delegációiban állandó résztvevő, ezer szállal kötődik a elnök úrhoz. Na most ez az a cégcsoport, ez a bizonyos konzorcium, ami ugye nincs bejegyezve. A konzorciumokat nem jegyzik be a cégjegyzékben, a konzorciumoknak vannak tagjai. Most ez a konzorcium, ami a kedvezményezett, ennek a konzorciumnak a képviselője, ez a bizonyos Nagy Szabolcs. Tehát óhatatlanul azt kell következtetésként levonnom, és az a saját személyes következtetésem, hogy Németh Zsolt azért ment ki Csádba, hogy hát ha már ez a katonai ügylet nem megy, akkor legalább ezt a vizes dolgot ne fúrjátok már meg, gyerekek, mert ez nekünk nagyon kéne. Ez lehetett a mögöttes. Nyilván, mondom, személyes véleményemről beszélünk. Tehát magyarul a gazdasági projekt az ettől függetlenül fut, vagy futna. Annyit tudtunk kideríteni idáig, nem túl bonyolult módon, hogy a magyar fél azt ajánlotta, hogy a főváros részére egy napi 40 ezer köbméteres ivóvíztisztító technológiát, technikát, üzemet, nem tudom pontosan micsodát, biztosít. Bocsánat, csak mielőtt Karácsonyi Gergely nagyon örülne, a csádi főváros részére. Ez a csádi főváros. Jó, csak ezt tisztázzuk, igen. Ami azért volt borzasztóan izgalmas felvetés, mert nekem azt mondja, két órán belül csörgött a telefonom, és közölte a Franciaországban dolgozó oknyomozó újságíró barátom, hogy te figyelj, tudod, hogy ezt a franciák csinálják? Tehát ugyanebben a fővárosban, a csádi fővárosban, kedves Karácsony főpolgármester úr, szóval itt már van egy ilyen projekt. Franciák csinálják. De tisztítják a vizet. Jó, rosszul, nem tudom, hány köbmétert is érdekel. És ugye egy ügyet akarunk mi ajánlani, ez nekik igazából nem kell. Köszönik szépen, nem kell. Lehet, hogy ebben jók vagyunk, és ezzel rengeteg pénzt lehet keresni, de pontosan egy olyan területre adtunk ajánlatot, ahol van versenytársunk. Na most az, hogy egyébként Csádban a csádi települések, nem merek százalékot, mert nem tudom, de a jelentős részében szükség lenne ilyenre, ez biztos. Tehát ez egy teljesen valid projekt lenne, csak hát a főváros az kényelmes, ott van, valóban működik is valami, tehát ez egy ilyen megúszós projektnek tűnik. Az, hogy mennyibe kerül egy ilyen technológia, gyár, üzem, ezt én nem tudom, ez ügyben teljesen össze-vissza beszél mindenki, de hogy nem 80 milliárd forint, az biztos. Hát az ennyi túlbecslés ennek az egész kérdésnek. Jó, de akkor itt jön be a korrupciós kockázat, hogy finoman fogom. Ennyi szólva, igen. És bocs, még csak ez a 80, mert ugye a csádi elnökről, Kakaóról láttam pont a te oldaladon képet, a 80, tehát hogy mondjam, ez ilyen korrupciós kockázatok, ezt sokszor onnan ismerjük meg, hogy milyen táskával, órával jelenik meg az adott illető, ugye Rogán felesége 120 milliós táskával. Lemaradt a csádi elnök hozzá képest, ha jól értem. Nyomorult 80 millió forintos órával volt képe kiülni a katonai díszszemlére. Tehát, hogy ez egy ilyen nagyon szerény viselet. Egyébként ez a 80 milliós óra, ez kiverte a biztosítékot Csádban. Tehát ott az a 80 millió, az nagyon sok pénz. Nincs annyira kevés. De az arányokat tekintve, az borzasztó. Az egy érthetően nagy pénz. A 80 milliárd forintnyi 200 millió euró, az már kevésbé érthető, mert azt nem tudják ők sem elhelyezni. Hát az, hogy korrupciós kockázat van csárban, ezt, hát ezt nem én állítom, ezt ide kiállítja, tehát az összes létező nemzetközi szervezet, szakértő mindenki, és akkor, hogy egy picit legyünk azért objektívek, hogy nehogy azt fogja ránk bárki, hogy most le akarjuk itt teljesen tolni a lefolyón a magyar gazdasági szereplőket. Afrikában valóban van egy olyan elvárás, attitűd, hogy bizonyos típusú, amiket régen alkotmányos költségnek neveztek, korrupciós felárának, bárminek, ilyen típusú elvárások vannak Afrikában. Ezzel valóban számolni kell, és valóban van ennek egy egészséges határa, projekttől, országtól, helyzettől, sok mindentől függ. És ezeket valóban bele is kalkulálja a nagy nemzetközi cégek, mindegyike, a Siemens-től, a kínai nagyvállalatokon keresztül, az amerikaiakig is. Tehát ez egy érthető helyzet, hogy ilyen van. De ott általában ez egy másodlagos, ez egy következmény. Tehát ott valamiféle produktum van, valamilyen gazdasági politikai kontextusba ágyazva, amelynek egy nagyon sokadi fellékszálán egyébként valamelyik afrikai döntéshozó jól jár. Nyilván morálisan nem helyes, de az egymilliárdos kontinens most ne próbáljuk meg erkölcsileg átalakítani, nem fog menni. De a mi esetünkben arról van szó, hogy nincs gazdasági politikai kontextus, igazából projekt sincs. Az viszont ránk vetődik, hogy egy picit talán túl vagyunk árazva. De várj, akkor most itt megint meg kell állni, mert az én értelmezésem ez kb. Azt jelenti, hogy kiviszünk egy végtelenül korrupt ország, végtelenül korrupt vezetőihez, ottani, hogy mondjam, nagyságrendben értelmezhetően végtelen mennyiségű pénzt, a semmire, amiből felmerül az, hogy ebből csak visszaadni lehet. Tehát kb. Mintha azt mondanám, hogy itt van ennyi pénz, tartsd meg egy részét, többit add vissza, azt jó napot kívánok, mert hogy, ha jól értem, itt... Ezt jól érted, csak ez, hogy mondjam, ez a fajta leegyszerűsítés a helyzetnek nem túlságosan szakszerű, ezért... Viszont érthető. Igen. Nyilván van egy ilyen olvasata is, de azért itt az árnyalatoknak van jelentősége. Na, az, akkor ezt fejtsd ki, légy. Ez például mennyi időn belül valósul meg? Tehát az, hogy egy ilyen kötöttségi hitelprojekt milyen időtávra fut? 3 év, 5 év? Van-e mérési pont benne? Úgy szokták ezt csinálni, hogy például a műszaki ellenőrt, aki a tartalmat vizsgálja, az valamilyen nemzetközi független szereplő. Tehát ez a kötöttségihitelből más is meg lehet hívni, nem feltétlenül kell csak a magyart. 50%-ában a magyart kell, de a másik 50%-ában be lehet vonni másokat is. De ez, ha jól értem, akkor egy olyan országról beszélünk, ahol mondjuk az átláthatóság az viszonylag szempont. Igen, ebben az értelemben a magyar félnek is érdeke lenne például nemzetközi referenciák gyártása okán olyan projekteket generálni, ahol ez a fajta transzparencia megvan. Tehát, hogy nem, az lehet, hogy kevesebbet lehet lopni. Hát ezt akartam mondani, hogy most mérleg egyik serpenyő volt, hogy 40 milliárdot zsebre rakok, másik gyártok jó projekteket, amivel az országunk jól jár hosszú távon. 30 és 30 milliárdot rak zsebre. Hát, hogy én, de annyit zsebre. Nem, most így, nyilván nem, hát, de én azt gondolom, hogy sokkal kevesebbet tud zsebre rakni, ezt, és akkor... Lehet, itt nyilván nagyon nehéz ebben általánosítani, és tényleg nem akarom azt mondani, mert nem tudom a számokat, tehát én tényleg borzasztóan érdekes lenne azt tudni, hogy mekkora költségvetést adtunk le erre a projektre. Hát akkor nincs más, mint hogy Németh Zsoltot elhívom, mint a beszélgetni, és akkor talán erre tud választani. Szerintem ő se tudja, mert ő azt fogja, hogy mi közön nekem. Ki az, aki ezt tudhatja, de magyar részről ki az, aki... Magyar ebben... az Exim Bank adja ezt a hitelt. Szokták azt mondani, hogy hát ez azért borzasztóan jó, mert ugyan csátban használják fel a pénzt, de csak a Nagymező utcáig kell elmenni az öttalásért. Puskás András, aki Rogán jobb keze volt az ötödik kerületben esetén. Van még ott talán volt egy időben. Hát én azt mondom, hogy talán most is. Tehát, hogy ez akkor megint Rogán vonalá. Nyilván az Exim Bank az állami struktúra egy időben, mikor én a külügyminisztériumban dolgoztam, akkor az Exim Bank a külügynek volt a háttérintézmény, ez megszűnt, ez már önálló, vagy talán máshova besavolt struktúra. És megint az van, hogy egyébként ez a kötött segélyhitel dolog, ebben mi tudtunk eredményeket felmutatni korábban más relációkban. Laosban például, csak egyszerű dolgot. Laosban 10 millió dolláros nagyságrendben ilyen nagy takarmánykeverő üzemeket építettünk. És volt rajta valóban nem nagy haszon, lehetett, de teljesen transzparens volt a magyar vállalkozó, azt mondja, hogy keres 10%-ot, az neki tök jó, mert igazából semmit nem kell csinálni, mert megvette külföldről ezt a ketyerét, eladta, kötött segítségbe, kivizették, 10%-ot eltette. Valami transzparencia volt, csak az egy 10 millió dolláros történet volt, ez meg egy 200 millió dolláros. Tehát, hogy nem nagyon indokolt az, hogy Csádra miért költünk ennyit, és ez egy diplomáciai vagy politikai kérdés ebben az értelemben, hogy lehet gazdasági ügyekről beszélni, lehet korrupciós kockázatokról, értelmes projektekről, bármiről. De a kötött segélyhitel, annak a filozófiája az, hogy a kétoldalú kapcsolatokat valamilyen módon fejlesztem, a meglévőeket konzerválom, tovább növelem, újakat hozok létre, ad extrém, ez is belefér. Tehát valamilyen politikai összefüggés rendszerben kéne ezt vizsgálni. Csád esetében ez teljesen hiányzik. De nem arról van az, hogy a semmiből építünk, hát a semmiből építenénk, de ennyiért. Arról sincs szó, hogy valamilyen meglévőt fejlesztünk tovább, mert nem volt semmi. Tehát, hogy valami észszerű magyarázatot szeretne a szakma látni arra, és most az afrikánistákat mondom, vagy az Afrikával foglalkozókat, hogy miért kell Csádba ennyi pénzt elkölteni. De ha csak ezt a 80 milliót veszem, akkor jó, hát ez egy kötött segélyhitel, oké. Na, 80 milliárd. 80 milliárd forint, igen. Megzavarsz engem. 80 igen. milliárd forint, 200 igen. millió. Dollár. Euró. Euró, jó. Igen. De nem csak ennyit költöm Csábban. Tehát mikor Szijjártó Péter bejelentette valamelyik aktuális ilyen ukrán ellenes kirohanásában, hogy az európai békekeretbe szánt magyar befizetést, ami azt hiszem, hogy 5 milliárd forint volt, tehát nem volt olyan nagyon soha, hát rengeteg pénz nyilván, azt mi Csábba fogjuk elkölteni, akkor mindenkit kivert a víz. Tehát, hogy ezt most hogy? Tehát egyrésztről, hogy jön ez ide? Más, miért kell összekeverni? Jó, ez egy trollkodás, nem? Inkább. Tehát az ukránoknak semmiképp ne, és akkor... Igen, nyilván ez volt az üzenet, inkább Csádba. Ez is egyébként, ezt a csádiak se értik, hogy ez miért jó így, de hát ez egy másik kérdés. De, és mondjuk a dolog kommunikációját vegyük is le, de az a pénz az valóban oda került, vagy arra a jogcímre került. És ezen kívül még nem számoljuk azokat az ügyeket, hogy ott azért működik most egy az ottani La Renaissance nevű repülőtéri szállodában működik a Magyar Nagykövetség, ott azért kibérelnek szobákat, termeket, nem tudom mennyibe kerül, és lehet, hogy olcsóbb, mint hogyha vennének egy házat, minden elképzelhető. De ott van dolgozó, annak van fizetése, az hazajár, ez egy költséges operáció. A nagykövetség nyitás az sok százmillió forintba kerül Magyarországon. Nekem emlékeim azok olyan 2016-7-es időszakra vezetettük vissza, amikor megnyitottuk az egyik afrikai nagykövetségünket, csak azért nem mondom melyiket, mert vissza lehet követni, hogyha valakit érdekel, de na mindegy, szóval egy követségnyitás akkor került 400 millió forintba. Úgyhogy nulláról, tehát ennyi. És a fenntartás az megint egy másik történet. Tehát ez a megnyitás, akkor van egy fenntartási éves költség. Most ez Csádban ez egy drága játék. Egyébként is Fekete Afrika az nem olcsó. Tehát ez a téveszme, hogy Csád az egy olcsó ország, mert fillérekből élnek az emberek, a helyiek lehet, de egyébként iszonyatos árak vannak. Tehát én jártam Libériában, ami az egyik legszegényebb ország a világon, 700 dollár volt a szállodai szoba. Nem volt benne villany. Tehát, hogy ez van, két szálloda van, kell, nem kell, ennyibe kerül. Tehát, hogy iszonyatos árak vannak, Afrika drága, a magyar diplomácia egyébként teljesen legitim módon, de nyilván látványosan kell, hogy jelen legyen, ez még drágább történet. A magyarul mi azért még milliárdokat költünk el arra a nem létező jelenlétre, ami ezt az egész showműsort teve teljestől katonásdistól, és nem tudom, ezerféle vízipari fantomprojektektől, migrációellenes törésektől terhes csomagot mutat a nagy közönségnek, ez iszonyatosan sokba kerül. Jó. Én azt hiszem, hogy nagyjából átmentünk, hogy mi az, amit most tudhatunk. Az a kérdésem, hogy ha visszafoglalnám, hogy mi tudhatunk a semmit, de hogy egy kormányváltás után milyen lehetőségek vannak egy következő, hát nem tudom, tehát egy következő kormánynak, vagy a következő népképviseletnek, mert én azért mégsem a kormány tartom ebben az elsődlegesnek, hogy mi megtudjuk, hogy mire költöttünk el ennyi pénzt, milyen lehetőségei vannak feltárni, hogy itt mi zajlik, vagy hogy lesz. Ebben teljes nyilvánossági eszköztár rendelkezésére egy új kormányzatnak. Az, hogy egyébként például a gazdaságdiplomáciának nevezett szakterületet, amit a jelenleg a külgazdaság és külügyminisztérium nevéből fakadóan irányít, talán észszerűbb vagy célszerűbb egy önálló tárcához rendelni, ez inkább ilyen közigazgatási típusú kérdés, de én azt gondolom egyébként, hogy a külügyminisztériumtól le kéne ezt választani. Tehát, hogy ez nem egészséges. Egyrésztről a külügyminisztérium ehhez nem ért. Másképp szocializálódik egy diplomata, és másképp egy gazdasági szereplő. Nem azt jelenti, hogy nincs átjárás, vagy nem lehet átjárás, de ezt az intézményes egybe préssel, és ez nem jött be. Mondjuk ki, 2014-ben ott ültem azon a nagyköveti értekezleten, amikor Szijjártó Péter kijelentette, hogy ezentúl minden külpolitikai döntést a gazdasági szemléletnek kell áthatnia. Ez egy szó szerint idézet. Állati jó hangzott, meg kell mondjam. Hát végül is igen, hát mindegyik ország tulajdonképpen ezt csinálja, nem igaz. Ehhez mi minden erőforrással rendelkezünk, ez sem igaz. De hát jó, stratégia. Eltelt 10 év, meg kell vonnunk a mérleget, a külgazdaság teljes egészében kudarcos, nem hoztunk eredményeket, a teljes, hát csak az afrikai számokat tudom, és nem akarok számokat terhelni senkit, de miután a gondolkodás zászlóshajója az volt, hogy mi exportáljunk sokat Afrikába, és akkor ezért nyitunk képviseleteket, nevezzünk ki mindenkit, küldünk oda volt fideszes kádereket, bukott polgármestereket, sajtósokat, nem tudom kiket. Ehhez képest a magyar export a teljes afrikai közegre, szubszaharára, az a teljes magyar export 0,3%-át sem érje. 0,3% az az arány, amit a magyar exportban ez a kontinens kap. Egy milliárdos kontinens, 51-nehány országgal, komoly ENSZ erővel, komoly politikai jelenléttel, tehát többet érdemelne Afrika. Tehát, hogyha ezt a számot, csak semmi más nem nézzek, csak ezt a számot nézem, meg a déli nyitás című őrületet, ami egy marha jó hangzik, de ez se jött be, akkor azt mondom, hogy ez igenis, ez egy védhető kudarc. Tehát rögzítsük a jegyzőkönyv számára. Az ázsiai ügy ez egy másik történet, ebbe szerintem most nem érdemes belemennünk, mert a kedves hallgatókat talán inkább Csád érdekli, de összességében azért merem azt kijelenteni, hogy a külgazdaság politikánk az nem egy sikeres politika. Ennek az is oka egyébként, hogy nincs a helyén. És ha nincs a helyén, akkor ez át kell, hogy kerüljön máshova, és ha máshova kerül, akkor azért azt gondolom, hogy azok a dossziék, azok az információk nyilvánossá válnak, amelyek az ezzel kapcsolatos visszaéléseket is adott esetben magukba foglalják. Amíg nem darálják le. Amíg nem darálják le, ezt nem tudjuk kivédeni. A nyilvánosság ilyen szempontból borzasztóan fontos, és hát látható, nem figyelnek már semmire. Tehát mikor megjelenik 3 hete a magyar közlönybe, csak egy másik afrikai országot mondjak, hogy Tanzániában 55,1 millió dollárért adunk szintén kötött segélyhitel, szintén egy vízügyi projektre, akkor az ember így elhűl, hogy most ott minek, hogy ez micsoda. És miután pontosan 55,1 millió dollárt adunk, ez ennyi meg a magyar közlönyben, így viszonylag egyértelmű, hogy valamilyen cégre van ez kitalálva, akik 55,1 millióra adtak meg költségvetést valamire. És ez így is volt, tehát meg is van a cég egyébként, hogy ez kicsoda, és minek, és miért. Láthatóan ezt az egész gazdaságpolitikai, külpolitikai, külgazdasági intézményrendszert a jelenlegi kormányzat azt ilyen csókosok etetésére használja. Tehát ez nem is nagyon titkolják már. Nincs verseny, nincs, persze, és akkor azt lehet mondani, hogy nem nekünk kell versenyeztetni, hanem a tanzán félnek. Nem erről van szó, arról van szó, hogy nekünk is van abban politikai, erkölcsi, szakmai, nemzetközi felelősségünk, hogy kivel állunk szóba, és azzal milyen dílt kötünk. Mert ez a mi megítélésünkre is visszavetül. Tehát ez nem csak gazdaság, és éppen ezért érdekes az egész gazdaságdiplomáciai kérdés, hogy ez legalább annyira diplomácia is. Országimás, megítélés kérdése, hitelesség kérdése. Na ebben mi nagyon rosszul vizsgáztunk. Hát de ez mégis passzol a kormánypolitikájához, hogy semlegesek vagyunk ideológiai. Mindenkitől pénz beszél, kutya ugat. Ha Kínából jön pénz, az is jó, ha USA-ból jön pénz, az is nem. Tehát ebbe passzol igazából. Ez teljesen passzol, ezt Kína ezt csinálja Afrikában. Tehát Kínában, Afrikában van 10 000 olyan kínai beruházás, ami kisebb-nagyobb, de 10 000, valami sok, és sokan is mondják, a kínai kommunista párt külügyi titkára, a külügyminisztérium honlapján tett nyilvános nyilatkozatában elmondja, hogy őket nem érdekli az afrikai belpolitikai helyzet, ők nem akarnak demokráciát exportálni, őket nem érdekli a good governance, a jó kormányzás, őket semmi nem érdekli, ők meg akarják venni az antimont, és ki akarják exportálni, vagy megveszik a szenet, és elviszik. Tehát, hogy abszolút nem érdekli őket. Ha ez az irány, akkor ebben mi abszolút konform módon tudunk viselkedni. Nagyon jól tudunk bukni. Nagyon jó. Mi nem vagyunk Kína. Gyuri, egy záró kérdésként, mert lassan befejeznénk, de hogy mondtál, ilyen, tehát mi a legerősebb pletyka? Mert egy bulvárral azért mindig érdemes egy kicsit jönnünk, és itt mondtál egy ilyen tevesztorit, vagy valami ilyesmit, még mielőtt leültünk. Vadabb. Beszélni, hogy annyira izgi lenne, hogy 60 pusztán megjelenhetne egy teve is, azért az már mégiscsak nekem is valami örömet okozna. Igazából rengeteg olyan pletyka van, amit persze nagyon nehéz igazolni, és inkább csak tekintsük ezeket pletykának, de az egyik legnagyobb kedvencem az, hogy a Csádban landolt honvédségi repülőgép fedélzetére egy viszonylag befolyásos döntéshozó ebben az összefüggésben fel akart vinni egy tevecsikót, egy élő tevecsikót, mondta, hogy milyen jól fog az mutatni Magyarországon. Hát én a olvasók, nézők, hallgatók fantáziájára bízom, hogy a szereplőket találják ki ehhez, de maga a történet valós, ezt maga... Jó, én annyit tudok mondani, akkor hozzáfűzni, én is legyen egy zöld kalapot, azt még érdemes elképzelni maszkkal és mindennel. Anélkül, hogy bárkit gyanúsítanánk ezzel. Jó, gyűjtelek, van bármi, amit még fontosnak tartanál elmondani e tekintetben, vagy most folytatjuk, hogyha jön egy valami. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál. Hát ez volt, azt szerintem sok érdekes információt megtudtunk azzal a kapcsolatban, hogy Csádban igazából mi történik. Hát fejtsd meg, kommentben várom, hogyha van valós megfejtésed, vagy ha bármivel ki tudod egészíteni az itt elhangzottakat. Szerintem fontos lehet, nem tudok nem röhögni ezen, hogy igazából pénzt viszünk 80 milliós órás embernek, hogy valamit majd adjon vissza. Kb. Ez áll össze, mint történet, és sajnos az a legszomorúbb, hogy teljesen hihetőnek hangzik a jelenlegi kormányzat politikáját ismerők számára. Szóval ezzel zárom most, nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy itt voltál, nagyon-nagyon megköszönöm, ha feliratkozol, tudod, ez egy új csatorna, de itt is lehetsz tag, és itt is lehetsz feliratkozó, és ezt is támogathatod, akár Revoluton, akár bankszámlán, akár egy szuperköszönet formájában, mert ebből készülnek ezek az adások, ettől tudunk függetlenek lenni. Mert hogy ettől is függetlenek, mindentől függetlenek vagyunk. Jövök jövő héten szintén, akkor, ha minden igaz, akkor Torockai Lászlóval megvitatjuk, hogy most tényleg az oroszoknak dolgoznak, Fidesznek dolgoznak, vagy nem, ezt most nem akarom kinyitni, mert vele megbeszéljük. Köszönöm, hogy itt voltál. Szia!